nayo makosa yanakorofisha tujue. Kupendana, kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni furaha lakini mioyoni unyonge. Unyambie, mi wako unyambie, nifanye nini? Mimi na nyinyi hatushagombana, sitaki tuwe maadui. Ikiwa mimi ninayo makosa yanakorofisha tujue. Kupendana, kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni furaha lakini mioyoni unyonge. Unyambie, mi wapo unyambie, nifanye nini? Jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni furaha lakini mioyoni unyonge. Unyambie, mi wapo unyambie, nifanye nini? Narudi nyuma nilisema nikupatie nini? Yameshapangwa na yeye peke Mwenyezi Mungu Baba. Kupendana, kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni furaha lakini mioyoni unyonge. Unyambie, mi wapo unyambie, nifanye nini? Ndio kwa maana nauliza unipatieni jibu, niwe na raha ya kama kweli tunayo mapatano. Kupendana, kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni furaha lakini mioyoni unyonge. Unyambie, mi wapo unyambie, nifanye nini? Nifanye nini?